بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. كي درس قصد حجي نرى درس ويوي درس وغوكي بعد كان صفة الطواف ntine be tufini bari kasadi tawaf tokini ngini ni sa'i badai sa'i ni yani safa wa marwa safa wa marwa hili ni ngini awri ke hili ni gaya ke ke ni gaya imene soko akri do safa ge ber hadri marwa ga hadri ha ke dana ha ekule ngini re wa suudari wuray safa ga ha akuregne marwa ga ha akuregne nare ha ga suudari wuray wuray bagade ke dia biya ke dia abde ay biiru ha ga amina kuduna min nasere ure do ga kogne wa abadogne ga kege me ore do kada do be do ga yunu ob do me ni dara ki ga ha gane to ga ha gane su de ri ga jora be ga de ki di ab do ke la safa mar wa ber yani er ker ne ka o suri ge kege makka dana o yo geni ga geni do dar ga dar do o ga yo la kan rabbana subhanahu wa ta'ala kege ka ba silene kem bego iru begenere o beginer geblegana noni silani farabbana subhanahu wa ta'ala nabi allah ibrahim hero murki kira nyagano bawo noru nere tane qabro iru beina su qabro tane kweri farabbana subhanahu wa ta'ala umru nabi allah ibrahim do hir ke kilo ibrahim begenero kinyagana kege nogoy kudo malaka jibril ibrahim usagne ibrahim malaka jibril siere ba o robor gor nabi allah ibrahim siere ner makar kide makar kide gi yoror ke bor no ro ba no ro kwe gena kin ke kin su ke kir kwe alas abu ke ki bi uligru sundus san hergru ke agunu sebe ya be bigra emeru ke tokne ke rabbana faraja dane ko ali nasu e yoro ramre ne ke ge ne ke no ne kine ke umr yoro ke lor ke ye ne ke ge ya gra nabi allah ibrahim siere na edo tuki tukane ge na e to sina tukane ke tukane ki e ro nya ta o ko re ro suje ke tukane ki na e sina tukane ge ne tarure siere nabi allah ibrahim har ga ne ro nabi allah ibrahim hikero rafas ka kedos hitka hitkedos usu wenar hargane so ye hikke na rafas kedo na so nabi allah ibrahim ke me to kane error ko agne ya to kana agne ki e gane error ko agne ki ya no kagine u error ko agne ga to kane ni to error te de na so ti tu gisina ur yo na kai na gore nabi allah ibrahim ugui alas berda onirti dari ugu hakude berga ber ilnu berga ber ilo taylo dino kagne maka he no kagne dua kirne nabi allah ibrahim dua o kirne quran karima gay rabbana e zurriyi kuni kadega keger begano senani gi sando begano senar to ki kege hay to baga kedo ken kwai o gayo abdaygo rabbana subhanahu wa ta'ala irizqa ka nakina tisariqa ka nakina oga rabbana subhanahu wa ta'ala he danda harakina kadana o kasale gega masla o ke ki o kasale gega ge o ke masla faire u ti faire u ni kriya ka ga ab dogna ge zurriyi rabbana subhanahu wa ta'ala ke tanniki enna ke ki rabbana bar o arye ki dinuru kegi wala arakiri na kaga inus genigu na kaga inus osra oke na kaga inusu biyaga na gi sando biyaga na gi soere erkuria sala gne na ya de ne na obro na kaga inasu rabana selega ko na kine o ga ka de na kine er berga o matai senne obdo na ne rabana subhanahu wa taala doa go do stage bigini fanya ta o koliki resaro menu go kraki biire ki are sundure ki selag nare o kege de ga nyage kori biro men namana na ki are sundudo ki sere o ko gorne nyago konare na kor iru kana ibrahim ga kitios o ge ga kitios tu biro fa tokkena sunduro fa tokkena ni agu tokkena biro ga tokkena sunduro ga tokkena na so nyakra ki hirido agir kini do o do awne o awne do nyaro agir kini nya agir kini chigiri do ye sini sini negene aga ga kire orga ga kire biaro krata o kore krato ta o kire te agero sando kira kiri gi ye nya ye bita no gar sini gi ha kir hoy gere okun oiga tiwe ne ga aye gene ne bi ko baye aye ya ka ge timena nyai yar dan de ge tada bonge ge enne nyai sinu wa na ko ina hadu hoyin ha safa kir hoyin ire o wore halas o wore yar ti oge nyai do emat ni aya hayi gene te ge ni u hagra te ge rige hage hire na te ge ni ne ge tare hage tara hire na te ge no na so derar biara dangena dangena dangena gana u ake ore kare de go tocho kire ne ka kire ke goi ha yoro ake de kire ne gi ke bia nya go gi kire kire ti kire sile so nya go kana e go oro ko sire yo la fin ta bane dere ki o yo ge gre de dere ko yi ha dere ko yi ki gre ho yi o o yi gna bar marwa ha gerti ti ha marwa ki gre ho yi na ireo wora daga yigi ti nyayi kana monale gidi daga yigi ne ireo wora ne ti ilona emat nyayi siniga del dober emat haye siya e juga no ge gina taru gele u hagre ti gele gi hage kira o kire ti gele na so derar dangena dangena dangena u ti gele iser de go tokto ake kire ne kakre kakre nyaro ke ti no ne gi kana e go ne kera ha safa ke lor hitini hakiga wudi siri hoyin hakiga wudi siri hoyin eme nabi la ibrahim nya okra dor ko bayno ha hoyin doire ha do eme rabbana warara ibada sere go no ga jaba hoyinu ngene eme saba marrar helelege derekire este dara kire wer kayna ra haage saba marar hoy haage saba marar hoy ni ni ki safa marwa kele nokta ke ki o ko ni mina kurei o kurei ge o ko ni te horo to kay dare nyatu kira masarif kirinu ga tiego ka felene kirinu ga muskara kiriyo nabi allah ibrahim ka borowa bi tar ko kawa na kayna iro ran kazegin nasu muskara kiriyo nasu to lillah ka jale tegini ni rabbanar faraja bartar jo na ko hedugo no horto soro na o kone o kone ko boga o ga jahili o ga jahili gi nabi allah ibrahim ga wala ya nabi o iro be barika sale kera o ki kana horto ti oro kaba iro biege kenge asesine ne buru no kira asesine go ba wono kiga buru no kiga dona kebir ko umru wer tege iro berer sa so tege gene iro no tege ne u age gene so no dangando elmes maraka jibril ke kore ken kire elmes zam zam kaire so elmes zam zam ki age ga kaire orga kaire ne so buru do rabban subhanahu wa taala ina ya gor hasine re ke to kusu kaba gene ke emer ko to odo zuriye doro makamere gene bigin ngini na ne binil ne iro ne bari ke sanaro umurero kene ke ke kosgir juune yar mala ke yirnu ne barika sanaro obor saage ke o er kure gere ne elim ge sawu nuru nyaro nyakraro tiro sejinere ne ne kale fina nga ana ke kiega masarif akke gene ne hala sina masarif tini masarif o ke don huru kainu o go ite me na ke gene ne masarif no narti ne ke ta go ina o kere me ne ta huru tu suru ne beru tala ta marar ko bay misata ile o me ayna kundi go bagossi edra wal wal do kasari ber nyakra ga error sele ko de na so error ke de skari ne ber error iro sanu surnu masarif kirinu surnu ne ber wang nak kubawa kubai nak kontara sama rar mesate na shayir te na edite na yana o bedo na re ay irusando surge ali nyakra ga halas nyaro nyakra ro ga lillahi irusando sege ko gege ak na o horo to surne ge masarif tinor irusando surne seno yana orjune ko ine o bedo na ro nyaro ti nyakra ti ko ni ni ga nyasi yeri kidero e ko ni nyamare kidero nya erfu belero o tena na tena korne nya benere ay masarif ki go irur sege daye kitab dar ki gege oke jaay lena so kure e ke dalilu ki dalil fuu o ko ne ke kitti do manege aljarir tene deri bago sadigi ni ni maryam ge binti imran isa krago ge wardu tiere ko bune nyaawa tebele ko gorne rabana nyaago barka kirigu tena badon ner nyaago barka gare ni ne obitalu tiye sagna goro usa digina sana ganin wargar kosre war joyir kosre okay yunurti ko bidorti sagana nyawa tabe ko horne ganine erbana nyawa barka tilgina ga tana hada regar sagatu ba usari ke gina koniga ko bidor bur jolir no e koniga ter ke sere kiga o kore e rabana subhanahu taala adege te go maryam bint imran ge rabana subhanahu taala malaika ke kore ke malaika be barike sa ke kos ke ger juuna ke berdo kirona ke dan nege sundura sundu ke ke iregrane la sundura ta dugra bina kijine ga sunduku ro kone kijine era ogo umur yoro ker kay ne kero ogo sagetu e kero ga oga dar ke sisine kay oga tese siri oire ongna ilim no naga skinde tege eno skuri kera o ka hona na ilim kidi oner usane digine ne akit hawra ni gidene wori kinne na so ke kike dalil ke dido o ka kure tayib hitela dar stu wirsis kare Safa o Marwa ge Safa ga hadir gna Marwa ga hadir gna Safa hadir ki na awwal yuna Safa Marwa ri nani awwala ya safara badain ashan rasul alayhi salatu wassalam Safa ge rabbana ara ku hulina su safara badain kere Safa arte go mem do kede ge dua wa go hoyti gi mem do kede hoyti gi ta tay mem daro mem ge kage duai barare sa'ir tawaftu ramil jamaratu shaqqa dhikr ya rabbana subhanahu wa ta'ala iruzukurina sandukrene ke amuna saqatu kene na kwayo kinena su safage na koine hoyini ginene safa begirne onara gibla non nona ke kaaba kadalinde neunara magro kibinara iruwen Rasul alayhi salatu wassalam kite safa ko yinigi gebele no gene du'a wa bardo kigi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illa Allah wahdahu anjaza wa'dahu nasara 'abdahu hazama al ahzaba wahdahu ginakire du'a badayin iros ak kira ana ko hay ti rasul do kiya ke danne ge kelmat ke ki dua karne kera ka yada ki kera dua karne kera ka yada ki uwatti muqaddama ki awwal ki dua karne kera ka ki dua karne kera ki uwatti kera ki dua usi karne ra udura kayin ugu oge bidaya ogre aya go inna safa wal marwa min sha'air illah do gerine re udur dua ki ga apai ki ga gerine kana gerine ga mushkilar u teine kayine ne digine ne akage adir kayine adir er o kayine ger kayine gere kegene re jeger kedine ke jeger kedi ki marak ke ki ke akre ke akiri berare yo hedege o baro ga meni ba ho akiri kirim baro haske gara baro ga gage o go sinde akuri kida hinuru o mariro o madurduke ke akiri beyura rabana sa agin o go kida hedege aina to akiri erkele ga dan hedi akiri ki ke genara amu jir kirna kire le nur jir arage halas ke wa tokene ni sawu ko yi adir kay ugu marwar juni ni ni marwa hoyi ne re udo kada gebla no kan re nafsi ar du'a wa ucha safar indo tanero allahu akbar allahu akbar allahu akbar ki watine la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir لا إله إلا الله وحده أنجز وعده نصر عبده وحزم الأحزاب وحده كيلين را كرد دعاء دي نانا إراتي قرنين كلين كيلا كينا كسوا إينا دعاء دينا كينا كينا كسوا إينا دعاء دينا أوت دينا را أدو مروارا نلا را كجن مروارا نلا سفارا نلا مروار جنين واتنا كينا marwara ne hitina safar ko ni ni waitina kai saba marra ge mana wogi safara ne marwar juni ga waitina marwara ne safar juni ga waitina deste gene gene ne halas u aine ashwat ka saba kamle ne gene ne oge oge adidire ga saidire ke safa wa marwa wa kayne reke hirik na bari gairi ke hirik kaye ke kayne kaye abda safa marwa ki o berdiri gi na awwal haja o go matematiki umra go ge safa marwa kirnon tarona su o matematiki umra go ge sando safa marwa diri umra ber di istir tokni nie goy awwal do tabni labbaik allahumma umra anaini ki koyne biege qaba ga saba marra gorene khalf al maqam da rakatan salane ne kiru sa'i imar safa marwa ke goy imar kasade be kiru tagna uyi ura qor hotena toniga wala teti senega agro istike umra ke biu istike denen udu ta o uchaya umra idele de gine ne uchara arni te bedai keti kaaba arbaaler kasari non ner kaabaage tofinigi kaaba tofigini ema sai safa marwa ki bari kasari safa marwa taqsiyali ginene ema taago uigi hej ayamogo hamginega to ta ui tonen kisu oye hej ginin tonona isu to ta uigi mena beire ta bina gassere senne kana hej mena ayado emera hej tu kasari taana uika kolen nera inega to kolme to tonera soine gira kala ugu hej ugu kay ay adara dege udu atni uy ka kolna so u hej kini kini ne kala uy ka kola koy do ton ogo e matematti do oga kone ga mufrid to kaga oga kone ga qaren do kaga ne eme to o matematti gi umra kare ne umra go bari ka sari te ogo e bal mufrid ko o bar qaren go ruga non ne o ke erege sa'i bayna safa wa marwa kilinu lakin ugui sa'i safa wa marwa kirne genene hekidri ukasugo arafat hekina ka ay genene safa wa marwa kilinu tawaf bel bayt ta kirne re kibir sawni ne ashan wa mufrid tu qaran duga safa wa marwa unaq qorage kidyo safa wa marwa hekki ta ta kirne tawaf ko kese lekki tejri ki tawaf al qudum gina ga tawaf al qudum gir kese ne safa marwa kirne gine ne ala safa marwa hekki ar gadde mingina kirne na so kese go ugu ya arafata ke tigini ne tawaf fikirne ra safa marwa dilor bari ne bari ge ashan ar kirne hej ugut ki tiyor dene ga jaisi ashan safa marwa ge taib eme wago imotomati doga umra wa kirne no tini tare wa kuwele haram do kuwe tare a di darbe o gini gor ne halas a dirsi o goy mufrutu qaren do do safa maru akirne gage dar tarikan haram gu boror si haram ge kawun tay ona kegina sala gane dar sogo kame gane o ne lugu ni tawaf o ojor ke dikirne o ne lugu ni el mazam zam wa ki ara salawat wa hadre ne ide igre yom tamane fi shar ki togrini embe o muyo yom tamane fi shar al daye yom tamane ke tigrini yom tamane ke onu toni o ga sokko sukoro ko surere menar ke ni sokko kaba ke o jor geto la la la kaba o jor ke ga dai nanro ke rabb rasul alayhi salatu wassalam no rabbana subhanahu wa ta'ala rasul tu ya to ke ke he tu dilegene ki yom tamane ke ni ni kaba an kwar dale o ille o hijine nu ka suri o goy uchar haram kere goy o mufrikiru o qaran giru ki uchar haram kere do to u kayni alas o mutamatti goy uchawro umra kirna la tarego kule tare sabati awle kigir darbagana kibir ege ki ina kayara tane marar qura tayere ni goy hecci tabelere tare wa haram go darba tare koy sokko kule haram darbere o gar be kayni o ke bita agra kayni ngene ne labbaik ari لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك غنري لبيك نير من أسر أربير دي كي جيني أبير دي كي جيني نوير ساري دور دار ساري بدر كي نغنيني دور وينيني تيب كي أجور كي ردي دو makka sala go na ko miya alif sala yi e dohur ke bir sala gara maynar tabar ge an ki sunna ra barra o ho jake dar da o dohur minar sala ni illa uzur ko yari so ko dohur ge dobe ho jake dar da o dohur yani makka sala ni o illa uzur ko yari o so ko dohur ki ranere minar sala ni mina yon tamane junior dehur dara junior dohur ga osorga magarabka ishega kore soboga ge salawat ke hoyana minar salani minar salani ge kere gasr do salani sala arba rakar ke ge suyi salani lagin sala suyi si sino ke nako salami na ugot tor salani duhur do osor do isheru weke arba rakairo ke suyi suyi salani ugu tur salane gere suyi salam begi wo yor kele rasul sallallahu alaihi wasallam begi kerne unnege sukko na subo salane ngene ne yom tasi ani manaw ko bay goy yom arafat ki ko ba doy yom tisa fi shar yom arafat ki o ga sokko go ginara arafat ko ene kiki mushkila u kunegi yani na salata subu inna salaga iloka usura kay gene ber bi taban subu salana azkar gno dina iloka usura udure arafatu kay ni gi sunna bi gi rasul kerne re ema oga za ma gna oga abu gna garde ka za ma ye gare oga arbir dere gna ordani o kunegi gene tali mushkila da nenne iloka usura ki mana sunna fadile udarar ene ga muasalat we ene ga mushkila kasun ene ga begi ginor ga ga do ene ene mushkila do sura ra ke ene ga mushkila do gerir ke ene ga mushkila o budra ke boy eber ke ra ke ene ga mushkila te gabri nu ga do ko bro ne salat subuna salana azkar na adena ila ka usre udare me min ala sur ne ya afdal tayib yom tisaki o kuni bedir ra fasal o kuni mena je na sare o kuni ar dhuhr na sare garde o ke ini kuru tekinu ini arbi ber satu ga arbi curdu kida sele gini na sar nasar sele ri u kuni ebe garo arbi garo na ebe ga yara sare ne ashan ke ge sir glaso ziyada u begin ner hal hasale ke gini ni o go ara arafat to aige arafat ber embe wa bada salata dhuhr mena dhuhr kana kulun kara embe ke dio yunin no tieni onone embesi na klar yo u ayene bedir junin ni ertayini ne dasan ertayini a asambara do rge mbe akulite yi mbe akulite yi na ziyada yi na so una bedir ayna junini ni yartayin rasul sallallahu alaihi wasallam arafat bedir tigi hema karnak bi akarnak ke itire bi akare uregi hay wana ganar dor ke tege udur ka usri june neger dor ke tigini ni dor osor do kisna kara kor salane osor do dor do ga azan nako iqama sui sala jamaine ni azan azan sui kido sala ara ge ot ke ta dulan kor na sene ge sando azan nako ya zene ni azan sala ta dor ke ta ya zene ni re dor ara ka ten ni sala ge ne o be ge lan ner kala osor ke gide qimi ge ne osor ga ara ka ten ni sala ge ne badal zawal yani bada ugut sala ta dor ke uli okit koy zor kiki osor do dor do gane jama gine dor ga arakaten osor ga arakaten ni sala gine gine ni udo khutbay imam ge yani juma naru khutba dele mana dars kasale kamana imam ge bargi kamana gine ni u imam ge nerda ke gine ni do awa da toksere yani khutba awa da toksere bari o kasal da toksere gine ni bagi ugut ki sokko bagi du'a ki ibada gne re du'a mano ibada wa dai iro wa ho ye ki du'a ki du'a ga zikr ga istighfar ga ille te bar no re lemman iro kurul ko ki forsa gne re kada iro ine so na ke ne te wa naro no te na du'a ge erki miena artaganna teber norden keki kego nara awwala ya kubaki kubai azimi kubai nara ya ma'rafati kera kegi kenarni onanirki keki arafati kenarni onanirki arafat digi nara ke rabbana subhanahu wa ta'ala nirdasine u hebege tigerbirana ge yigina watnigne kiaba nirdasina u hebe kulimbege ti nawr kulimbi e nege yegnaso kiawre kera kiki rabbana subhanahu wa ta'ala ro o janna sier te duro no mukhlas to irurat e gerna nege dona kwa kiki malaika karrasine ye o irur kin gare salin sokko karrasine ye iru berdo wat ne keke birna rasio era ko linu nege yina wat ne ne ya ki kor ko me mina so farsa ki te ke ne wega noro akpar do adni akpay kala ki aqul al inigi la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir ki rasul sallallahu alaihi wasallam dana aqul didi ine kala do adni ine kera dua dine lan rasul alaihi salatu wasalam negni khairu du'a du'a arafah wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyun la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku lahul hamd yuhyi yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir rasul alaihi salatu wasalam iliri du'a du'a wegni ge du'a ya arafat ge gini kera arafat kererti ine so tesa korawege la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir kigini duagi ine duagi no ge ona teber do kiri gari sambay ho tenege ini ga erdi ge ini ga dire ni ini ga jenner edi ini ga jero do ni ga er go ina ta no so ko yoro ko lini arma ta nong no nay do erowe arma ga beria ga ine ra ga nasu sala kare ga ina rogne ne doar ne digine ne u arma ga ne ini ngak arma ga ne ini ngak ga ini iro kulin rabbana subhanahu wa ta'ala ge er ine wahne na ge rabbana ta'ala kere azkar ga dare atu dua ga dare ge ber ward ca ne rasul du ki u e ga ne ne ko ge rafdal ward ti ne mana dua go rasul sallallahu alaihi wasallam do يعني كي هو أجر إن ينني يكوي غير أفضل. لكن مشكلة عرفات كريجة أكوني منا يعني خلط منا كوني دلي خاصة أقوي من كاتة سالجة جبل الرحمة ها جبل الرحمة غير آينة هو ينوعني عرفات كرا هو ينوعني راه hadon agore gine hekir igine koni ga jur hekir ke gine koni ga ha men nane ay de orde ta ha mi ekuri ay de orde ha oso ko kori do ay ndo oga ha ger hoyina biya ga ye enna ga ye na sa to ga ukuni oga ha gra gine hikire ga gine ke u gasal nu nesu arbe ga we gine kor ga ke saye koni ga kure ha ki berde delil ber nuri ur jabe han hoyinu ni arafat ber ke ha ga ye ke si ga ye so ko arafat hudud arafat ke hakuma ar alama kirna arab to kare begina franser kare me angler kare begina ke kos ke gra kare ge da arafat to nere kire barrani arafat to nero gna kare begina jais to futo wat ke gna dogna ina arafat ke ga tay rasul alayhi salatu wasalam gi berdi kore arafat ke tete o te gina salasera dor ga salasera osor ga salasera gna da ke o daras ke kire tie digo koriere tie kene sahara tegene li mana sigine re hakde sigi hakde de yir digo kore awna re digeble herno sere dibe yi bororo de ke kere re ma go ki bigina dware e do kuru ne udere ka gine o do o ga so ima har ho gine kone aga gine o kira ho inu ne le ko ni ni haram ga ni o gine ke ke kone kone adegne konik talure tergne murdure tergne kone agre horogne kone tera degne kone ndana ko edene ibo kebe baro inar ko jina ho isiere ina o er ke sa egini rasul du di kore diber ko ba ha ho igini wa o di kore ha ho ina rasul kana ha ho igini wala tayina ga ho igini wala di gor ga ho igini kana na ko akirna kere jabal rahma ki bernar ki biedna nar jabal rahma gin irur ki ya rasul ki ya kitab tu ki ya dalil ki ya tiya dorwar jabal rahma ne sagti bari sagti ke ge dorwar afat mene ge jabal rahma ke satu nar ki dalil ber nurir ki kara hala bel rahma ki ayne hoyni timina ini ge bernar ki mazhab arba ga dar ki ga ulama ga dar ki ga dalil ki ga nuri tikasa ko jail gar nini shiira gna dalil mene ti dalil ki na fa arafat kereger gaya ini ni uning ini na arafat tu ni mana ni nabi sallallahu alaihi wasallam sakharat kar aun ala waqaftu ha huna wa arafat kulluha mawqif kina ki yani nani air ke uniki kisum barka ke debe ki aba dare be ni uni anu wo air ke uniki arafat kereger uni arafat sokoy ine gin jama kare nay arafat sokoy ine arafat tinaso kesum ke air dior ga yoni ki ri fadul ke debe ki aba dare be ke ga jo be ba waru arabat kere ga ni wona ni wona kere dar tu gi oga ya na ton dar dil numeni dar ge ku no oga o ko ni dikire ka gara ala he na arasol ke ki ku ba arafat ko ti dikore taniro tangi eme diko ina ore na ga u jor gar ne ni ko ni dior dinno na orge di 20 riyal saudi hamsin ni to wanai halas safto awne ke kekire batwar dor kokto o dio ina ke safto awne kera ogo asia rege timi ana futo ke digali o dikore o ner kagara futo tebere gres 20 ku wele ko jago jago na keke emena halaj na far halas o jo raini na kesno o ala to e ga di orge ya hona mena jendo teinu ya hona o arafato e tara doare gere o kuni ditur do awne ende digi muskila ko dai ke gida ko do dar di ko korne kini di or bande lo ne kiar rasul sallallahu alaihi wasallam ko ba di ko re do o e re yi re rasul la di tegi ne or di kana kinu gada ne wa di jo ba or wa kana kiu on amana wa ke di kite ko re kay gine wa na kay gine wa re ke di gaya o hir re ke di gaya o e be gaya o do ka o ne kay gine gidi ni sibel di ke di ne so ena o ka di o jrar o jore na or nong do ga dar ki o ke ga kure o haajo gore ho indoro ne o ke ga kure tiki di ti be la ki o amna na yo unde or na korne ngo amma sala ki do rasul ga tin amna o ne unde kore kiti u amna ngo no ne unde ga or na korno ngo dir ti ne la ga tin na wala tur ga ne no wala gres ka ko ina wala ho iga ho ino ti ne la ga tin no ne so o di tur do awna arafat do awe se le ke poka hasarru ya sadiri kere po ojur gere kuni satarna kro arbi e kure kuni ga kudi ha ojita igire kuni ga mapa o kire o be igire kuni ga ji kire ala kuni ne o kuni ojur tu yo na arfat king tabiri genera o ojur gena arbi e kuni belu kira no ato ka yene ge kuni ga o oi sa ge har do kire kuni ga ji portugal de ele la ga waran na arbi har do kire kuri nga kudi hauji tai go jais se te gora go ni gre ko ni mapa go hero da kede ge jais ke to bora tan na her do kede kuri ga ge ti anwa go fawa ki e ga sokko fawa ki mi na kalite ni kidi ge na re man ton ton gre ai ne gine gine ni fawa ki kra e sokko kidi bora na her do kede ge na re u ai be ara ker ki be tarben ka ba ka do te be go ki be wano jenni be kana ugo we ga no re yalla taru na ge no wa alaj alaka la koina tabino alaj alaka la koina koina e tabino ne dai ne kaini alaj koina e gira o ga wele biere o ngi dar to akel gi girus ko lung ina sana kudina ko gi ishirindu ko ne asara jina ko ne ne on ki tieno na kuri bodon na business o business wala ni ko ni as ji business wala te business alas o koni la ila illa la ega yi sokkota be tagare o ga u chakra kudiga ari ga de sangi ginara wa ara ha ganen kudin te bele kirona kire na hitkina ke te bara dele ne so ye goy dare ne rafat o to wen xiara te na jep kro ngres ka te ne wende u dar no da ka ne ge ti ga de na age te na na ko te ne sane ga te ne te ne ya ne ga mushkila do lakin akel dare ne ko ne se sene te guni o ko ne kagara ke dure kagara ke dure abu ni ni ta ke gi ene dare dare ko dare ne a gi ene dare ni kitina kasa de hoja ki ro ko ne te bere ke ire yeru ki embe ya no da kon ne te bena age kan ne ga mushkila do lakin akel boy ko bro or wa zaine ga sokko dare ga sa gi ni ni or no aku gu kire na ga wara bet ne kere kere sisi wo mushkila ni gi ne kere o erege osirar juniga keke yagene ko inon nuskuri o berare un hitu no kuri ni na balta ni no kuri ni non na no kuri ni kege wona ja arafati marufi osa ko arafat ker sawni mene kege wo sawni o ore magir ala magena ra na dula dara ko ini o na chef ko noy en na ro no goy u na no kuri no ker juniga o ka ne da beri so ko magro artikiri kiri passport gno ga tigno ti warga ko ina adigno ro gres gno ga sokko nartin arbe o jure ne orna na so gres nartin agene ne biyane ga gosene ga gres no nartin kege no kure ne re na adi na ne askar ka ona yel dana o ayin ke koski ka tor jugne na ne beta dalle ne re o ko ne ni a o sirara ga menar heror kes gene ga ne so bagra u kana ki ngini ni ke la shitam ton ni wala doa do ga biera arafat ga biera ina halasi bola ka tigni halasi o bro gne re eu oscor kira obe kira kene ga tega ka ta ta kuere kene ga ya de da de goy ya de goy bi mor fa bi kira ka kene dara ha ga ga de nge oga ku here obe do na ire ega ga hes er hiri da ku re musala da musala de yona o ke ka awne ge so ko ge wara fatti ne ni musala na ko akidi na no ko re ge so na ga dula nde ko ine ni ma na or kere bi da askar ene so askar ga ke da ma o ene e ku re le tios ma yi kire no be ke yi da no ni ke no kiru na ma o ene age ne ne so gres kana narten or ga ne ne so te bi e ke or ne ne so arbi o jura ke kero e muskala no da ne na do agno de na tok ne ne er or de ga ne de no ru do a ka da re ab do ne re u ba ra u akiru ni o ko no kor muskala dar ba kera o ba re ge u arafat ogotki uti shagala boy o shagale ne kana kote shagale ne ni ni shetan do kera kora par de gina shajay ne ne u nar goro ne de ari do akuru ne do aga tok ne ordan do aki mustamir bigita nero edo kuru ni ni ni alas do aw ne u edo kuru ne do ang aw ne ni ni o da magrab azan ne ne azan magrab ke tan ne re magrab sala no ro muzdalifa kayin muzdalifa kayin ne ne eber kayin ga albi or na ne ga muwasalat ne ga tin waage muzdalifa tabarnere ayne gene ustone gagi muzdalifa wasdene gene magrabka ishega ishega arkaten magrabka tala tara karo muzdalifa ayne salana ru salana gene alas muzdalifa gonoyen bego bagi kaso inshallah darsal imarara kaso darsal.